بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم متميت محمد صلى الله عليه وسلم كتك أصول الثلاثة جانة الإشرية كتاجة وجملة أركان الإسلام خمسة جزتان ذو الإسلام نلوت تأنزى فدليل الشهادة دليلي ya shahada ambayo ni nguzo ya kwanza katika nguzo za Uislamu. Anasema al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, fadalilu shahadati, basi dalili ya shahada, shahada ya la ilaha illa Allah, dalili ya shahada قوله تعالى ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika suratu Ala Imran aya 18, anasema subhanahu wa ta'ala shahida Allah, ameshuhudia Allah tabaraka wa ta'ala, shahida Allah, ameshuhudia Allah tabaraka wa ta'ala annahu la ilaha illahu, ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Ameshuhudia Allah ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Na neno shahida, hata kama tunalitafsiri ameshuhudia, lakini pia wanataja ulama kwamba hapa maana yake shahida kwa maana hakama, amehukumu, amehukumu Allah, ameshapitisha qada, amepitisha na amekidhi, au a'lama, amejuza, au bayana, ameshabainisha, au alzama, amelazimisha, walazimisha waja wake juu ya msingi huu, msingi huu wa tauhid. Amelazimisha waja wake juu ya huu msingi wa tauhid, Allah tabaraka wa taala. Shahida Allah, amehukumu Allah, amepitisha Allah, ameshabainisha Allah, ameshajuza Allah, ameshalazimisha Allah kuwalazimisha waja wake, annahu, kwamba hakika jambo lilivyo la ilaha illahu, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki, illa huwa, isipokuwa yeye. La ilaha, la kwenye neno la ilaha, hiyo la wanaita la nafia, la inayokataa, nafia liljins, la nafia, la yenye kukanusha na kukataa. Kwa hiyo inakanusha la hiyo vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah tabarak wa taala, ndio kazi yake hapo. La nafia, la yenye kukataa, yakataa nini hiyo? La nafia, la yenye kukanusha, yakanusha kitu gani hapa kwenye la ilaha illa Allah? La ilaha, hiyo la inakanusha jamia ma yu'badu min dunillah, vile vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah tabarak wa ta'ala vimekanwa na neno la. Illa Allah, isipokuwa Allah. Neno hili linathibitisha, linathibitisha kitu gani? Linathibitisha ibada zote kwamba aabudiwe Allah tabarak wa ta'ala. Kwa maana ya la ilaha illa Allah au la ilaha illahu, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ameshuhudilia hilo. Wal malaikatu, vivyo hivyo malaika, malaika nao wameyashuhudilia hayo alayhimu salam. Wa ulul ilmi, na wanawazuoni, wanawazuoni nao wamelishuhudilia hilo. Ahlul ilmi, wanawazuoni wa sharia, na wa kwanza katika neno ulul ilmi wanaingia wanasema ulama, dukhulan awwaliyan ar-rusul, katika ulul ilmi wa mwanzo wanaoingia ni ar-rusul wal anbiya, kisha watakaowafuata wao katika wafuasi wao. Wa ulul ilmi, na wanawazuoni nao wameshuhudilia hilo kwamba Allah tabaraka wa taala yeye ndiye muabudiwa wa haki peke yake, na vikitokea vingine ambavyo vimeelekezewa ibada, basi ibada hizo ni za batil, kama alivyosema Allah katika suratul hajj aya 62, dhalika bi anna Allah huwa alhaq, hilo ni kwa sababu yeye Allah tabaraka wa taala yeye ndiye wa haki mwenye kustahiki ibada. Wa anna ma yad'una min dunihi albatil, na kwamba vile vyote wanavyoviabudia na kuviomba kinyume chake Allah tabaraka wa taala katika miungu wengine, huwa albatil, hayo au hivyo ni vya batil. Wa anna Allah huwa alaliyu alkabir, na kwamba Allah ndiye alali, aliyekuwa juu, mwenye alulu aldhat, dhati yake iko juu, mwenye uluu sifa, sifa zake ziko juu, mwenye uluu alqahri walghalaba, mabavu yake yako juu, hayakwami, subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu, na malaika, na malaika wamefanyaje? Wameshuhudilia, wametoa ushuhuda. Wa ulul ilmi, na wanawazuoni waliopewa ilmu, na wanakusudiwa hapa ulul ilmi bi shariatihi, ni wale waliopewa ilmu wakaijua sharia ya Allah tabaraka wa taala, ulama ash-sharia, na wanaingia fihim, katika ulul ilmi, dukhulan awwaliyan rusuluhu al-kiram, mitume wake Allah watukufu. Wanasema ulama, Allah alipotaja ulul ilmi kwamba ulul ilmi wanatoa ushuhuda ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwabudiwa wa kweli, amewataja wanawazuoni kwamba wao wanatoa ushuhuda, na hawa hawatoi ushuhuda isipokuwa katika haki. Wanawazuoni kawafanya mashahidi, kwa kuwa wanawazuoni hawatoi ushuhuda isipokuwa katika haki, kinyume na watu wajinga aljuhal. Ndio maana Allah hakuwataja hapa, watu wajinga hakuwataja subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wanasema ulama hawa hawazingatiwi wasiokuwa ahli alilm, wasiokuwa ahli alilm katika ushuhuda huu hawazingatiwi. Na muradi wa ahli alilm ni ahli alilm wa sharia, si kama wanavyosema baadhi ya watu kwamba ni wale wataalamu wa viwanda au wataalamu wa kilimo na mfano wa kama hao. Hawa sio wanaokusudiwa, mainjinia sio kitu gani huko, hawa sio wanaokusudiwa, bali wanakusudiwa ulama ush-sharia kama wanavyosema ulama wetu. Wal malaikatu, na malaika wametoa ushuhuda. Wa ulul ilmi, na wanawazuoni, wanawazuoni wataalamu wa sharia, imam bil qisti, na kwamba yeye Allah tabaraka wa taala ndiye mwenye kusimamia uadilifu. La ilaha illa hu, kisha akapitisha tena jambo lake na kadhaa zake, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Katika aya hii amelitaja hilo jambo mara mbili, aliposema shahida Allahu annahu la ilaha illa hu, akalirudia tena la ilaha illa hu, msisitizo juu ya tauhid, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, al-aziz, mwenye nguvu, al-hakim, mwenye hekima na kuyeka mambo mahala pake. Tumelewana vizuri hapa? Anaendelea kusema Sheikh rahimahullahu taala, wa maanaha na maana yake hiyo shahada, wa maanaha na maana yake hiyo shahada, sababu shahada ni la ilaha illa Allah, wa maanaha na maana yake la maabuda bihaqin illa Allah, hakuna anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo maana ya la ilaha illa Allah, na ndivyo wanavyoizungumzia ahlus sunnati wal jamaa as-salafiyun wanapoitafsiri la ilaha illa Allah, husema maana yake hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah wahdahu peke yake, kama alivyosema Sheikh rahimahullah ta'ala. Am watu wa batil, watu wa batil wanapoifasiri la ilaha illa Allah husema kwamba la khaliqa illa Allah, hakuna muumba isipokuwa Allah. La ilaha illa Allah, hakuna mwenye kuruzuku isipokuwa Allah. La ilaha illa Allah, hakuna mwenye kutoa afya isipokuwa Allah. La ilaha illa Allah. Na bila shaka kuyasema haya, hii ni aina ya tauhidu rububia, yani kuifasiri la ilaha illa Allah kwamba maana yake hakuna muumba isipokuwa Allah. La ilaha illa Allah, hakuna mwenye kuruzuku isipokuwa Allah. Hili hurejea kwenye tauhidu rububia, ambayo hii tauhidu rububia waliikubali makafiri wa Makka, waliikubali makafiri wa Makka. Kwa hiyo anayetafsiri la ilaha illa Allah kwa maana ya tauhidu rububia hana tofauti na kina Abu Sufyan na kina Abu Jahl, kwa sababu wao waliikubali la waliikubali tauhidu rububia kwamba aliyeumba, anayeruzuku, anayeendesha ulimwengu ni Allah. Hili hawakulipinga kina Abu Jahl, kina Ubay bin Khalaf hawakulipinga hili. Na ndio maana kwenye Qur'ani Allah anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah, ukiwauliza Muhammad nani amewaumba wao, hebu waulize, watakujibu Allah ndiye aliyewaumba. Hawasemi kwamba tumeumbwa na Hubal yule mungu wao, wala hawasemi kwamba tumeumbwa na Lata yule mungu wao, wala hawasemi kwamba wameumbwa na Uzza yule mungu wao, wala hawasemi wameumbwa na Manata thalithata al-ukhra, wanasema sisi tumeumbwa na Allah. Qul man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun sayaquluna malizia lillah. Wa ulise Muhammad hao kina Abu Jahl, man biyadihi malakutu kulli shay', ni nani ambaye mikononi mwake kuna ufalme wa kila kitu, wa huwa yujiru, na yeye ndiye anayewanusuru na kuwakinga waja wake, wala yujaru alayhi, na hakuna ambaye kwamba atakingwa na mwingine asiyekuwa Allah, alafu Allah akataka kumfanya lake alafu akakwama, la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah, watasema vyote hivyo ni vya Allah. Hii ni tauhidi rububia. Wamekubali kina Abu Jahl kwamba mbingu ni ya Allah, ardhi ni ya Allah, jua ni la Allah, na yeye Allah ndiye anayeviendesha hivi, kama ilivyokuja katika surati Yunus, qul man yarzuqukum minas samai wal ard am man yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyita min al hayy wa man yudabbiru al amra fasayaquluna Allah faqul fala tattaqun. Waulize Muhammad, nani ambaye anamiliki usikivu na macho yenu? Wewe si unaona? Nani anamiliki hayo macho yako? Wewe si unasikia? Nani anamiliki usikivu wako? Akitaka uondoe anaondoa. Nani anayetoa kiumbe hai kutokamana na kiumbe kilichokufa, na anatoa kiumbe kilichokufa kutokamana na kiumbe hai? Nani anayeendesha mambo ya dunia? Fasayaquluna Allah. Hao kina Abu Lahabi watasema jawabu la swali lako Allahu. Wamekubali hawakukubali tauhidur rububia? Wameikubali kwamba yeye Allah ndiye Razik, yeye ndiye Muhyi, yeye ndiye Mumit, yeye ndiye Khaliq, yeye ndiye kadha, yeye ndiye mudabbirul umur subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo baadhi ya watu waovu Abdullah wapotevu wanaposimama mbele za watu kuilingania la ilaha illa Allah, huitafsiri kwa maana ya tauhidu rububia badala ya kuitafsiri la ilaha illa Allah kwa maana yake ya tauhidu aluluhiyya, hii ambayo Sheikh anasema wa maanaha, na maana yake la maabuda bihaqin illa Allah, hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki kabisa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na bila shak kuifasiri la ilaha illa Allah kwa maana isiyo kuwa hii ni dosari kubwa katika tauhid. Anasema rahimahullahu ta'ala, la ilaha nafiyan, neno la ilaha kwenye kalimatu tauhid au kwenye shahada, neno la ilaha nafiyan linakana, linakanusha jamia ma yu'badu min dunillah, vile vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah. Ukisema illa Allah, neno hilo muthbitan, linathibitisha al-ibadata lillah, ibada zote kwamba zielekezwe kwa Allah wahdahu, peke yake, la sharika la, hana mshirika, fi ibadatihi, katika ibada zake hana mshirika, katika ibada zake. Kama annahu, kama vile ambavyo kwamba la sharika lahu fi mulkihi, hana mshirika katika ufalme wake. Alipokosa wa kushirikiana naye katika ufalme, akose wa kushirikiana naye katika ibada. Tumefahamiana vizuri eh? Tayeb, hii ndiyo tauhid na hii ndiyo shahada, na haya ndiyo yale yanayotokamana na shahada ya la ilaha illa Allah, ambayo waliipiga vita makafiri wa Makka, pamoja na kwamba wameamini kwamba Allah ndiye muumba, lakini kuitamka hii la ilaha illa Allah walikataa, kwa kuwa wanafahamu maana yake, wanafahamu kwamba maana yake waachane na wale waungu wao 360 waliopo katika al-Kaaba. Ndiyo maana la ilaha illa Allah, achaneni na miungu yenu ile yote, muelekezeni ibada zenu Allah tabaraka wa taala. Ndiyo maana walipoambiwa waseme la ilaha illa Allah walikuwa wakikataa, kama alivyosema Allah katika suratu Safat aya 35 aya 36, anasema subhanahu wa ta'ala, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Angalia maneno yao haya kifidhuli. Anasema subhanahu wa ta'ala, wao hao wa Makka, idha qila lahum, pale wanapoambiwa waseme la ilaha illa Allah, yastakbiruna, wanakataa na kufanya kiburi. Wayakuluna, na wanasema a inna latariku alihatina, eti sisi tuwaache waungu wetu. Wamefahamu maana la ilaha illa Allah kuliko wengi katika Waislamu leo hii. Mtume alayhi salatu wasalam hakuambia achaneni na Hubali, achaneni na Manata, achaneni na Lata, achaneni na kadha na Uzza. Yeye aliwaambia qulu la ilaha illa Allah, bas. Wao walifahamu kwamba la ilaha, hili neno la la ilaha linakanusha vyote vinavyoabudiwa kinyume cha Allah. Walifahamu kinabuja kuliko wengi katika Waislamu leo hii, hawafahamu maana la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah anasema Allah kaumba ng'ombe, la ilaha illa Allah Allah kaumba mtu, la ilaha illa Allah Allah kaumba chura, la ilaha illa Allah. Hivyo walijua kinabujal, lakini wao walipoambiwa semeni la ilaha illa Allah walielewa kwamba waachane na ushiriki na wao. Sio masuala kama kaumba ng'ombe, kaumba koko, kaumba mbuzi, kaumba bata. Aa, la ilaha illa Allah, achaneni na ibada za kishirikina, muabuduni Allah peke yake. Ndio maana wanakuambiwa semeni la ilaha illa Allah, wao wanasema a inna latariku alihatina, wala kibidi kusema hivyo, sisi tuache waungu wetu, tuache waungu wetu. Kwa nini wamesema neno haya? Kwani kawaambia achaneni na waungu wenu? Yeye alisema mseme la ilaha illa Allah, lakini wanafahamu kwamba la ilaha nafiyan jamia ma yu'badu min dunillah. Tumeelewana vizuri? Wakakimilia wao kusema a inna latariku alihatina, tuwaache waungu wetu jamani, li sha'irin majnun, kwa sababu ya huyu mwana mashairi, huyu mwana wazimu. Yani kwa ujinga waliokuwa nao na uchuki, mpaka wakamkusanyishia Muhammad sallallahu alaihi wasallam vile visivyokaa pamoja. Huwezi ukawa ni mwana mashairi alafu wakati huo huo ukawa mwana wazimu. Utatungaje mashairi naye ni mwana wazimu? Kutunga mashairi ni fani. Wewe hapo uweza ukawa si mwenda wazimu, lakini ukiambiwa tunga beti mbili, uweza ukatoka na jasho mpaka asubuhi kuja tunga beti mbili, sababu zina vigezo vyake, zinapimwa kwenye alwazn walqafia, kwenye wizani na vina. Je, vina imekubali? Mizani yake imekubali? Kwa hiyo wewe uweza ukawa si mwenda wazimu, lakini huwezi ukatunga. Sasa iweje awe mwenda wazimu alafu atunge mashairi? Haya ni mambo ambayo kwamba hayakai pamoja, na hii ni dalili kwamba wao wako katika batil. Wanatapatapa sasa, wanatapatapa wanafurukuta. Kadhalika pale walipoambiwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam waseme la ilaha illa Allah, wakarudi wakakimbilia kwenye masanamu yao na miungu yao. Aja'ala al-alihata ilahan wahida, anataka kuwafanya waungu wetu wote hawa kuwa ni mungu mmoja tu. Inna hadha la shay'un ujab, hakika hili ni jambo la kustaajabisha mno ambalo kaja nalo Muhammad. Yeye akasema hivyo, yeye akasema semeni la ilaha illa Allah. Kwa hiyo walifahamu kama la ilaha illa Allah, achaneni na waungu wenu. Anasema rahimahullahu ta'ala, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, na tafsiri yake, tafsiri ya hiyo shahada, tafsiri ya hiyo la ilaha illa Allah, ina tafsiri yake hiyo. Wa tafsiruha, na tafsiri yake, alladhi yuwaddihuha, ambayo inaiweka wazi zaidi, qawluhu ta'ala, ni qawli yake Allah mtukufu. Wanasema ulama, wa khairu ma yufassiru al-Qur'ana al-Qur'anu, khairu ma yufassiru al-Qur'ana al-Qur'anu, bora zaidi ya kinachofasiri Qur'an ni Qur'ani yenyewe kwanza. Kwa hiyo shahidallahu, hii ni aya ya Allah kwenye Qur'an, hebu ifasiriwe na Qur'ani tena, Qur'ani ifasiri hii shahada. Anasema wa tafsiruha, na tafsiri yake hiyo shahada ambayo Allah ameshuhudilia, alladhi yuwaddihuha, ambayo inaiweka wazi, qawluhu ta'ala, ni qawli yake Allah mtukufu aliposema, wa idh qala ibrahimu li abihi, wa idh qala ibrahimu, nakumbuka ewe Muhammadi, kumbukeni nyinyi umma wa Muhammad, pale aliposema Ibrahimu liabihi, kumwambia baba yake, baba yake Ibrahim anaitwa Azar, kama ilivyokuja katika suratul An'am, pamoja kwamba wako baadhi ya ulama wanasema sio Azar baba yake Ibrahim, si yule, lakini aya iko wazi, itqala Ibrahimu liabihi Azar, naam, kwa baba yake anaitwa Azar, Ibrahim ibn Azar. وإذ قال إبراهيم فلأ لبسيما إبراهيم لأبيه كمبيا بباياك وقومه نكويان بيا قوم ياك وتواك ولولهم زبوك إنني حكيك مين براء من براء نصفة مشبه نكي جميع نكسيما بريء pamoja kwamba zote zimetokamana na neno albaraa, baraa kukaa mbali. Kwa hiyo ukisema baraun, sifa mushabaha ina nguvu zaidi kuliko angalisema bariun, mimi bari niko mbali, bara niko mbali mno, mimma taabudun, na vile vyote mnavyoviabudia. Hiyo baraun mimma taabudun ni sawa na kusema la ilaha, amekana vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah, sababu la ilaha nafian jamia ma yu'badu min dunillah. Kwa anaposema innani baraun mimma ta'budun, niko mbali mno na vyote mnavyoviabudia, kana kwamba kasemaje Ibrahim, kasema la ilaha aliposema illa alladhi fatarani, ila ntamwabudu yule aliyeniumba mimi. Maana yake amesema illa Allah, isipokuwa Allah. Tumefahamiana hapo? Fa innahu sayahdini, kwani hakika yeye ataniongoa, ataniongoza katika haki. Hii ndio la ilaha illa Allah, au hii ni tafsiri ya la ilaha illa Allah, ameifasiri Ibrahim kuambia watu wake. Wajaalaha, na akalijalia neno hilo, kalimatan baqiyatan, ni neno amali Allah sema kalimatan, akalijalia kuwa ni neno. Haya maneno mengi haya, lakini maneno mengi haya yamefasiri la ilaha illa Allah. Wajaalaha kalimatan, akalijalia hilo kuwa ni neno, baqiyatan, litakalobakia, fi aqibihi, katika kizazi chake nyuma yake. la'allahum yarji'un, huenda kizazi chake wakarejea katika hilo neno, wakaachana na ushirikina. Tumefahamiana vizuri hapa? Kwa hiyo hii ndio tafsiri ya la ilaha illa Allah, au hii ndio tafsiri ya shahada aliyoshuhudia Allah annahu la ilaha illa. Wa qawluhu, tafsiri nyingine hiyo ya la ilaha illa Allah, wa qawluhu, na kauli yake tena Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kumwambia mtume alayhi salatu wassalam, qul ya ahla alkitab, sema Muhammad, waite ya ahla alkitab, enyi mliopewa kitab. Kila nani hao? Alyahud wa nasara. Ya yahud wa ya nasara, ya ahla alkitab, enyi mliopewa kitab, ta'alu, njooni, ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, katika neno la sawasawa, liko sawa hilo neno kwetu kama ambavyo liko sawa pia kwenu nyinyi. Hilo neno lasema hivi, alla na'buda illa Allah, ya kwamba tusimwabudie yote isipokuwa Allah. Hii ndio kusema illa Allah, wala nushrika bihi shay'a, wala tusimshirikishe yeye na kitu chochote. La ilaha, tupo hapo. Wala yatakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah illa Allah. Wala yatakhidha ba'duna ba'dan arbaba, hii pia inaingia kwenye la ilaha, min dunillah inaingia kwenye illa Allah. Wala yatakhidha ba'duna ba'dan arbaba, na wala wasiwafanye baadhi yetu kuwafanya baadhi nyingine arbaba, kuwa ni waungu. La ilaha, min dunillah, kinyume na Allah tabarak wa ta'ala, illa Allah. Tunafahamiana? Abu Rahma upo hapo, unaelewa? Fa in tawallaw, kama watakengeuka, faqulu, basi semeni nyinyi Waislamu, ishhadu, shuhudieni, bi anna muslimun, kwamba sisi ni Waislamu. Ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, jooni katika neno ambalo lipo sawa pande zote mbili, baina yetu na baina yenu. Neno gani hilo? Alla na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'a, na wala tusimshiriki shay'a na chochote. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, wala wasiwafanye baadhi yetu kuwafanya baadhi nyingine kuwa ni waungu kinyume na Allah tabarak wa ta'ala, kama vile walivyofanya Mayahudi kuwafanya al-ahbar, na Manasara kuwafanya ar-ruhban, wale watawa wao wakawafanya kuwa ni waungu, na Mayahudi wakawafanya al-ahbar, wale wanawasuoni wao wa Kiyahudi, kwa kuwa walikuwa wakiwahalalishia ya haram na wakiwaharamishia ya halali, na wao wanawatii katika hilo. Na masala ya tahalili na tahrim, hilo ni jambo la Allah tabarak wa ta'ala. Allah ndiye anayehalalisha, Allah ndiye anayeharamisha, hakuna ambaye ana mamlaka hiyo. Kwa hiyo ikitokea kuna mtu anawahalalishia watu vitu na watu wakahalalisha, wakaharamishiwa vitu na wao wakaharamisha, wakawatii wao katika at-tahalil wa at-tahrim, wamewafanya hao kuwa ni waungu badala ya Allah. Kwa nini? Kwa sababu at-tahalil wa at-tahrim ni la nani hilo? Ni la Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul alayhi salatu wassalam alipoisoma aya katika surati Tawbah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba, wamewafanya wanawasuni wao na watawa wao kuwa ni waungu kinyume cha Allah tabaraka wa ta'ala. Na vivyo hivyo ndivyo walivyomfanya Masihi mwana wa Maryam, na wala hawakuamrishwa isipokuwa muabudu mola mmoja, la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Kulikuwa na sahaba ana asli ya Yemen, anaitwa Adi ibn Hatim At-Ta'i, ana msalaba wake, kaja na msalaba kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Adi bin Hatim usikia ile aya inasomwa akamwambia ma kunna na'buduhum sisi hatukuwa tukiwaabudu hao, yani akidhani kwamba ibada labda kuwasujudia kuwachinjia peke yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza hawakuwa wakiwahalalishia ya halali wakiwahalalishia ya haramu na wao wanayahalalisha ya haramu? Hilo tulikuwa nalo. Hawakuwa wakikuharamishia cha halali, jambo cha halali, jambo la halali wakalifanya kuwa ni haramu, hawakufanya hivyo. Hilo walilifanya. Mfano masista, si hawaolewi masista, kuolewa na jambo la mubaha halali, si jambo la halali, jambo la halali. Sasa kwa nini wasiolewe hao? Wameharamishiwa kuolewa na mafadha wale, wameharamishiwa kuoa. Sasa kwa nini asioyo? Kwa nini hao wakatii katika hilo, wakawa baba askofu hawaoi, padre sunani haoi, sista sunani haolewi, na uwezi kusomea uo sista mpaka uwe Bikira Maria, pamoja kwamba pia yanawashinda. Almuhim, wamehalalishiwa ya haram wakaharamishiwa ya halali wakafata. Na suala la kuharamisha na kuhalalisha ni la nani? La Allah tabaraka wa taala. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. سيفاني هيفو نمسجزي الله يوم وقت كشري عزاك ما سمه هيلين حلال هيلين حرام وقت الله ولا قسم هيفو نكم سجزي الله يوم. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. حكي كوالي ونمسجزي الله يوم هو تفاول سبقيا. هيني آية الله ذكر القرآن. Tumefahamiana vizuri? Alikuwa muhimu hii aya ambayo imefasiri kalimatu tauhid, hii aya ambayo imefasiri kalimatu tauhid, kuli ahli alkitab, aya hii ilishuka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama kwa sababu ya lile kundi la watu waliokuja kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama kutoka katika mji unaoitwa Najran. Na walikuwa hao watu walikuwa ni Wakristo, Wakristo wa Kiarabu. Waarabu pia kulikuwa na Wakristo zama za kabla ya mtume kuja alayhi salatu wasalam. Wapo Wakristo wa Kiarabu, wako Mayahudi wa Kiarabu. Tumefahamiana? Tayib, kwa walipokuja hawa watu kwa bwana mtume alayhi salatu wasalam, wakawa wanamhoji hoji maswali ya kumbana bwana mtume alayhi salatu wasalam, nadharu, wanafanya naye munadhara, debate, wanahojiana naye, wanamhoji, wanamuuliza, wanamtupia maswali mpaka mambo yakawa ni marefu, yakarefuka baina yao na baina yake alayhi salatu wassalam. Mwisho wa yote, mtume sallallahu alayhi wasallama akawaambia kama mimi ni muongo katika haya niliyokuja nayo, na nyinyi katika yale mnaoyafanya ndio wa kweli, hebu tufanyeni mubahala. Allah anasema faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum. Hii ndio aya ya mubahala mwisho mtume alimalizana nao hivi, au aya imeanza hivi kisha qul ya ahli kitabi ta'alu faqul ta'alu, sema Muhammad njoni, waambie njoni, nad'u abna'ana wa abna'akum, tuwaite watoto wetu na nyinyi mwaite watoto wenu, wa nisaana wa nisaakum, tuwaite wake zetu na nyinyi mlete wake zenu, wa anfusana wa anfusakum, sisi tuje na nyinyi muje, thumma nabtahil, kisha tufanye mubahala. Bahala maana yake nini? Tunaombeana laana, tunaombeana laana, laana ya Allah imshukie muongo katika sisi. Fanaj'al la'nata Allahi, tujalie laana za Allah ala alkadhibin, ziwashukie waongo. Kama mimi muongo, basi laana ya Allah iniangukie. Kama nyinyi ni waongo, basi laana ya Allah iwaangukie. Njooni na watoto wenu na wake zenu, mkae upande huu, na sisi na wake zetu na watoto wetu tukae upande huu, kisha tuombe laana. Ndio maana mubahala, na hii hutumika mwishoni kabisa, mambo yameshindikana, mmeambizana, mmenasihiana, bado mtu anagoma, bado mtu anapinga. Kwa hiyo mtu akawa na shauku kwamba haki ijulikane, amesingiziwa ambapo kama si ya kweli, tufanye mubahala, tufanye mubahala. si jambo jepesi. Mtu asikubali, kuna mwingine mtu anakubali kiujinga ujinga tu, sawa, potelea mbali, fanye mubala, na anajua kwamba yeye ni mgumu. Almuhim, ulama wanasema lau wangelikubali hawa Mayahudi na Nasara kufanya mubahala na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ingelishuka moto kutoka juu ukawateketeza ile ya mbali, lakini walikataa kufanya naye mubahala kwa sababu wanajua kwamba yeye ni Rasulullah na kwamba wao wapo katika batil. Hawakuwa na uwezo wa kukubali kufanya mubahala na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunamfahamu kwamba huyu pamoja na inadi wanazomfanyia na inda, lakini wanafahamu kwamba huyu ni Rasulullah. Kama vile makafiri wa Makka ambao wana mambo mengi, makafiri wa Makka, lakini siku walipomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaombea dua, anainua mikono anawaombea dua, walikuwa wanachekacheka kabla ya hapo. Walipomuona anainua mikono, kicheko kikawakatika. Asa, mwogopa nini nyinyi? Mwogopa nini? Rashidi nenda kule. Pomona anainua mikono yake anawaombea dua, kicheko kikawakatika. Kwa nini? Walikuwa wakifahamu kwamba dua zake zakubaliwa alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo hii aya kadhalika ni dalili ya shahada an la ilaha illa Allah, ambayo imekuja kuifasiri Qur'ani ya Allah tabaraka wa ta'ala.